سورة ياسين درس نمبر دريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي أشهد ما لرى لا أعبد الذي جزب بندقنكم دا آغزات فطرنی چزی پیدا کریم ویلی ترجون او دی اللہ تب واپس کیو دی اللہ تب تاسو واپس شئی او دی اللہ تب واپس دا آغا سڑی چ دا خار دا اڑخت طرف نراغلی او داغا بیان او داغا تقریر جاری دی او کله چې د خلکو هغه پیغمبران چې دوا الله تبارک وتعالی را لیګلیو او بیا دریم د غی د تایید د پار راولېګو او غی دروغجن کړو نو اوس د قوم کې دنه الله تبارک وتعالی یهودا سے سړی چې هغه د دې په تایید کې او د دې په ملګرتیا کولو کې قوم ته تقریر کوي او بیان کوي او ورته دا خبر او کړه چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه را لېږلی شوی پیغمبران دي او د دنیا سو معاوضه او د دنیا سو مفاد نه لټی بلکې تاسو لارې ته داغي وګورئ لارې بالکل نیغه او صبا او هدایت والا ده نو چې کله داسې خلک یو سړی له دعوت ورکی نو بیا ولی دا غی دعوت نه قبلوی ما خو قبول کو نو پر ما یو مالی لا عبد الذی سشوی دی مال را چې زبا عبادت نه کوم بندگی به نه کوم دا غزات فطرنی چې زی پیدا کړی مویلی تر جونو دی الله ته واپسی وی نو دا هغه خالق بندگی کول پکار دی چې د مخلوق پیدا کول او د مخلوق دنیا ترات لل دا داغه په اختیار کی دی او د دې مخلوق واپس لل بیا داغه په زور کې جمع کی دلی نو داغه په بندګۍ کولو کې په ټول خیر خیر دی نقصان راته پکې وخی مالیا څه شوی دی مال را چې زب بندګۍ نو کوم داغه ذات ټول خیر خیر دی د الله په بندګۍ کې او د الله نه علاوه د غیر په بندګۍ کې د دنیا هم نقصانونه دي او د آخرت هم نقصانونه دي هندوستړی او الله ناراضه چې کله غیر الله را مدد کوي نو هندو چې کوم دی رام رام کوي او په خپله د ګټې نه چا شکل جوړ کړي او غم دا کیده ساتي چې دا څوک دی او دی الله ته مانستې کوي او زما د مسلمان دا وکون کې رور چې کم دی د قران نه خبره هغه په خپل قبر کې کیدی او بیا زی د هندوانو اکار دی رام رام هغه هم قبر ته وی زه تعالی راغلم او ته زما د پاره الله ته وای زکه چې ستا خو چې کم دی نو خل روغه ده او زما خل چې کم دی نو هغه چینجو خړلې ده او هغه خونه تی وتی دی خوري شوی دی دور سوچ نه کوي روغه خلص تعالی الله درکړي ده او تا ته الله تبارک وتعالى وی فرمایلی دی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سوک چې زما د بندګۍ او زما د رحمت قولونه ځان غټ ګڼ وګڼي غیر الله را مدد کوي الله وی جهنم ته به داخل کو. افسوس چې دا مسله خلکو پیجندلې وي وګوره هغه رجل ته چې د پیغمبرانو په تایید کې وی د ما نسه شوي دي چې زه به بغیر د الله نه د بل چا عبادت کوم زه به د هغې الله عبادت کوم چې زه پیدا کړیم او دې الله ته واپسی ده اتخذو من دونه آلهة آیا ونیوم زه بغیر د الله نه نور کارسازان این یریدن الرحمن که اراده وکړي مهربان بادشاه بدر په تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نو دفه به نه کی زمانه شفارز د دې سیز ولا ينقذون او نبا ما خلاص ولي شي د الله د عذاب نه مشرکین دوه قسم دي یو داسې مشرکین چې غي وای موږ دا په خپل ګناګار یو نو موږ د اولیاء کرام زکه را مدد کو چې زمونږه خبر الله ته رسي. او بل طرف ته دویم قسم مشرکین هغه دي چې هغې وایي مونږ دی ذکر مدد کوو چې دې سره اختیار دی. قرآن په دواړو باندې رد وکړو. یو دا الله وفرمایل لا تغني عني شفا رجل هغه رجل سوی کچری ما ته الله تبارک وتعالی مهربان باچا تکلیف را ورسی نو یو خبره ده چې دی زما شفارس نشي کولی چې زما نه هغه تکلیف دفکی. یو دویم نمبر دا د هغه خلکو لپاره دی چې هغې وایي دی مونږ شفارسیان نیولی دي الله څخه دا قبرونه والا هغه رجل وایي څه نشي کولی ماله شفاعت نشي کولی. دویم ته وایي چې یاره طاقت دی وسره نو خلاصولی مې هم نشي نو د هغې دپاره یې لفظ ولا ينقذون او نه مې خلاصولی شي نو چې نه تا شفارس کولی شي او نه تا خلاصولی شي نو د هغې بندګي په کار ده او که نه د هغه ذات بندګي په کار ده چې هغه د چې دا تیره مدد کوي دا هغه هم الاح دی او زما هم الاح دی او ستا هم الاح دی نو مونږ څنګه هغه الاح پرېږدو او که چېرې مونږ دا الاح پرېښودی ده دا الله مونږ پرېښودی ده انی زل فی ضلال مبین نو یقینا زه به په دغه وخت کې په ګمراهانو کې یم زه به دغه وخت کې په ګمراهۍ ښکاره کېم اذن انی زه چې یم اذن په دغه وخت کې لفی ضلال مبین خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې به یم. چې چا هم دا عقیده وه چې بغیر د الله نه نور کارسازان نه وي او تمه د ضرر او د نفع ته ساتي نو قرآن صفا فیصله واوروله چې کارسازان بغیر د الله نه بل څوک نه وي او اختیار ولا د نفع او د ضرر ثابتی قرآن د هغه خلکو متعلق دغه رجل سوی قرآن د هغه تقریر بیان که مونږ ته نو چې الله تبارک وتعالی د چا تقریر د چا بیان مونږ ته وکړي نو د الله نه څوک په وینا کې سي رشتو نشته نو د دې وجې نه هغه الله تبارک وتعالی مونږ ته فرمایي چې قرآن مونږ ته صفا فیصله وکړه چې دغه سړی وایي چې زه به په ګمراهانو کې یم نو تا چې ته ووایې چې یاره غیر الله را مدد کوي ته ګمراه یې وایي ګمراه ورته مه وایه که نه نو د چا کرامت چې په قرآن سره ثابت دی او قرآن د هغه تقریر مونږ ته ذکر کوي هغه ورته ګمراهان ویلي دي که نه دي ویلي د دې وجې نه شیخ عطار نیشاپوري وایي از خدا خوا هر چی خواخی ای فسر نیست در دسته خلای خیر و شب بچیا سچ غواړی دی یو الله تعالی نه غواړه از خدا خوا هر چی خواخی ای فسر ای بچیا سچ غواړی دی یو الله تعالی نه غواړه نیست در دسته خلای خیر و شر د مخلوق پلاس کې نه شر شته او نه فایده شته غیر حق را هر کی خواندی ای پسر کیس دی در عالم از گمراه اتر وی بغیر د الله نه بل څوک چې را مدد کوي په عالم کې او بل چاته ته را مدد شوی بغیر د الله تعالی نه شیخ عطار وی د دنه گمراه بن نشته نو تا ته وی گمراه وته مو وایه قرآن ورته ویلی دی انی زل فی ضلال مبین چې کرامت ثابت ته په قرآن سره رستو را روان دی انشاءالله او الله پاک جنت تم داخل کو هغه انسان چې کرامت ثابت تستا خو ټو پته نه لګی چې خدای خبر شه د جوګیانو جوګ د جوړ کړي د خلک پیدا کوي دا کرامت دی دا خو ته جوګی کرامت ته چا په اختیار کې نه چې ګنه طالب چې کم نه نو هغه د خدای توپ کارونه کوي یا به تعالی ناشنا کارونه کوي چې کم ځای کې ناشنا کار کېدو پوه شي چې دا جوګی دی. الله پاک دا اختیارات چاله نه ورکړي دا خو پیغمبر سره معجزې ختم شوي او کرامت ته چا په اختیار کې نه دا یو نخی خدای پاک یو خی خو بیا دغه په اختیار کې نه لکه عمر رضی الله تعالی عنه هغه هم هغې روایت کې هم صداقت څه کم دی نو کم دی خو بار خل خلک یې ذکر کوي چې عمر رضی الله تعالی عنه خطبه ویله وی یا ساری الجبل شاته نه وی یا ساری الجبل نو چا وته وی جون ته یا عمر ساری جبل کم ځای دی هغه بس یو پړکو راته الله ښکاره کړه، اوس پته نه پوهېږي. هغه هم د صداقت یې پته نه لګي لکه، خو خلک یې پیش کوي. والله اعلم. عمر رضی الله تعالی عنه غون انسان وي، اوس راته پته نه لګي. کرامت یو پړکې سړي ته صرف ښکاره شي چې یاره ته په صحیح لار باندې روانې که چاته چرته وشو. نور کې یو سړي دعوا کوله وای ته جوګي، تاکہ بغیر د جوګي او د جادوګر نه بل سنیشته الله پاک دا اختیارات نه ورکړي، او نه خپل اختیارات تقسیمې. کدا اختیارات تقسیمولې بیا به یو الله خلکو ولې رحمت کوو؟ بیا خو به په زرګا او په کروڑا او خلکو چې کم دی رحمت کول. افسوس چې مولیانو دا کار کړی وي او خلک یې په مسله باندې پوه کړی وي. نو تا هم نه پرېږدي او په خپره هم چې کم دی په کنډو کپرو باندې روان دي. نو مونږ خو پرېږده کنه چې مونږ د الله دین زده کو، تا هم نه پرېږدي. ولې؟ بیمانی ښکاره کیږي بیا هلته. نو چې ته د چا بیمانی ښکاره کوې، هغه تا چرته پرېږدي د هغې د ښکاره کولو دپاره؟ که هغه د دنیایي مفادو دپاره یي او که د آخرت ته پیدې دپاره یي. انی زل فی ضلال مبین. زه به په دغه وخت کې د گمراهانو شعر عطار وای، غیر حق را هر کې خواندي ای پسر، کیس در عالم از گمراه هو تر چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي، دا غنه زیات چې کم دی. څوک چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي، دا غنه غټ گمراه نشته. انی آمنت بربکم فاسمعون. زه چې ما ایمان میرا وړې دې پرب ستاسو باندې، فاسمعون واورئ. دا نه چې کنه زه داوا کوم چې یوازې زما رب دی، رب زما هم دی او رب ستاسو هم دی. ته انکار کوه خو رب ستا دی. چې څوک ته انکار کوي دا رب دی کنه دی؟ که ته خوشحاله او که خفه، ستا رب دی او زما رب دی، د ټولو رب دی، د کائناتو رب دی. د حق پرستو خبره ده. ګوره ورته تاسو خو ځان له چې کوم دی جونګړي جوړ کړي دي، او ځان له د الٰه جوړ کړی دی. زما الٰه چې کوم دی د عالم الٰه دی، او زما الٰه د کائنات الٰه دی. زما الٰه زما استاد دی. زما الٰه د هندوم دی او د کافروم دی او د انګریزوم دی د مسلمانوم دی. خو د اعمالو مطابق، د عقیدې مطابق په هغه جزا او سزا ورکوي. حساب کتاب به درسره کوي رب دی. ولی حساب کتاب به درسره کوي رب د ټولو دی. خو چې څوک د هغه د عذاب نه د بچ کېدو دپاره نو مستحق د انعاماتو به وګرځي، او چې څوک د هغه د احکامو خلاف ورزی کولی نو مستحق د عذاب به وګرځي. انی آمنتو بربکم فاسمعون. واورئ چې ما ایمان راوړی دی پرب ستاسو باندې، ما ایمان راوړی دی پرب ستاسو باندې، فاسمعون واورئ. نو په دغه وخت کې دې څه چالو کوو؟ تم د دې ملګری شوې، تاسو هم د دې ملګرتیا وي. نور خلک چرته ملګری نشي، هلی څه وکړو؟ وویه بس یو راون ختل دی سړی شهید کړ. نو چې څنګه یې شهید کړو؟ الله تبارک و تعالی شهیدانو روحونه کوم ځای کې دي؟ جنت کې دي. الله پاک وایي قیل ادخل الجنه، ویلو شو ته چې داخل شه جنت ته. قال یا لیت قومی علمون. وی دی سړی دی رجل مؤمن دی، رجل د دې پیغمبرانو تایید کوونکی. یا لیت قومی علمون. های افسوس زما چې زما قوم پوه دی. د حق پرستو دا کار دی چې ته به سره بد کوې، هغې به ستا جولای ته خیر راغورځوي. افسوس چې دا زه چا ووجلم او زه چا شهید کړم. مال خدای الله پاک کومه مرتبه راکړه، کاش چې دی دا مرتبه دی ته هم میلاو شي. او دا د انسان هیرس، د حق پرست انسان دا هیرسی چې ما څه زده کړي دي او زه په څه پوه شیم چې نور خلک هم په هغې باندې پوه شي. زه ځان د جهنم د اور نه بچ کوم چې نور هم د ځان سره بچ کړم. دا د حق پرستو کار دی او دا د حق پرستو شیوه ده. وی کاش چې زما کوم پوه دی بما غفر لی. په څه وجه؟ په هغه وجه چې بخښنه وکړه ماته ربي رب زما، په هغه مسله باندې چې وی بخلم زه لره. د خطیب بغدادی کتاب دی الکفایا فی العلم الروایا، هغه 185 نمبر صفحه باندې لیکي چې د یو مچ په سر باندې سړی جهنم ته تللی دی. سلمان هغه حدیث روایت کوي 185 نمبر صفحه باندې. نو کومه مسله چې ما تاسو ته در رسوله، په هغه مسله باندې الله پاک زه وبخنه بما غفر لي. په هغه مسله الله ما ته بخانه وکړه. ولې هغه مسله د سوا اتائید د پیغمبرانو اعلی حق بیانو چې تاسو د دې تابعداري وکئ. کم سړی چې تاسو دعوت درکئ چې د قران تابعدار شه او د نبی علی السلام تابعدار شه، دا چې کم دی سبب د نجات ان شاء الله ګرځي، چې الله تبارک وتعالى رحمت شامل حالي ان شاء الله. الله تبارک وتعالى بخنه کوي، نو په هغه مسله چې بخنه وکړه ماته رب زما، کاش چې زما قوم پی پویدلی وي چې دا مسله څه ده. ورسره ورسره بخانی سره الله پاک مال عزت هم راکو، وجعلنی من المکرمین، او وی ګرځولم مال را د کرامت والاونه. کرامت ثابت شه که ثابت نشه دغه دپاره، ته خو دعوه کوي د کرامت، خو کارونه او افعال لیسه دي ستا خو د اسلام نه خلاف کارونه کوي، دعوت ته کرامت کوي، او بیا کرامت په خپل اختیار کې حسابه. کاش چې کوم پوهیدلی وي چې الله مال کوم عزت راکو. کرامت یې د قرآن سره ثابت دی که ثابت نه شو، ځان یې د کاڼو وشتو نه بچ کو. کرامت دا نه دی چې ته به په خپل اختیار باندې د هر مشکل نه ځان بچ کوې، نه. که الله غوښتله خو بچ پشي، او که الله تبارک وتعالی نه غوښتله ته نه شي بچ کېدی. کرامت یې د قرآن سره ثابت دی، خو د خلکو د کاڼو وشتو نه ځان بچ نه کړی شو. ته خو مړه پرونه دعوه کوونکې او په دروغه باندې دعوه کوونکې، او ځان نه دی شیخ مخامخ خلکو ته جوړ کړی دی، او ځان نه دی نیک او بزرگ خلکو ته جوړ کړی دی. او حقیقت چې ولټولی شي دغه نیکی بزرگی داستان نیکی او بزرگی نه ده کوپر او شیر چې خلکو ته دعوت ته شرک او د کوپر څوک ورکوي. که نیغه لارې خوله بالکل دا الله ولی دی ان شاء الله. الذین آمنوا وکانوا یتقون، دا الله د ولی دوه صفتونه دي چې ایمان راړو او د الله نه یریږي، دا الله ولی. نو د دې وجې نه کرامت ثابت دی، دا خو ته نن ثابته یې. وایي کلندر چې کوم دی نه وایي، سمندر وایي په کراچۍ کې شور کوي، چې سمندره شور مه کوه ګورئ، تا ته پته نشته چې څوک روان دی. کلندر زور ته نه دی معلوم، وایي په کچکول کې چې کوم دی راوچت کوي، چې اوس پسه کوي. هسې دا اوس خبرې دي. او شمشو تمریز دی که څه دی؟ شمشو تمریز وایي په ملتان کې چې کوم دی د انور یو نیزه راکته کړی دی، هغې نه خفه شو، نو یو نیزه انور په ملتان باندې راکته کړه. دا د عقل خبرې دي. دا نمونه کرامت خلک ثابتوي. کرامت یې د قرآن سره ثابت دی، خو ځان د ویشتو نه نشي بچ کولی. وما انزلنا علی قومه، او نه دی رالیږلی منګه او راونه لیږه منګه په قوم د ده باندې، من بعدې پس د ده د وفات نه، پس د ده د شهادت نه، من جند من السماء، د لښکرو د اسمان نه، وما کنا منزلین، او نو منګه رالیږونکي. الله پاک وایي چې څنګه دی شهید کو، د ده د شهادت نه پس ما بیا لښکرې راونه لیږلی. الله پاک مختلف لښکرې دي، خوړو لښکرې اړو راونه لیږلی. یعنی مطلب مقصد یو طرف ته دا شو چې په لښکرو لاړېږلو کې لا امه کیدی شي څه سیکنډ ته ولګي، ډایرکټ چې کوم دی الله تبارک وتعالی پیچا راوستې. نو فرمای ان کانت الا صیحه واحده، نوا مگر چې غیوا، فاذا هم خامدون، ناس په دې بیا ساړه پراتو. کوم ځای دی هغه انکار دی وسو چې د الله تبارک وتعالی عذاب راشي، نو بیا پته ولګي چې آیا ما د حق پرستو ملګرتیا کړی وي، نو څومره غوره به وه، څومره ښه به وه. او چې کله عذاب کې سړی د ګمراهۍ په شکل کې تباهي پې مسلط شي، نو بیا څومره د افسوس خبره ده. نو د دې وجې نه بیا ساړه پراتو. او قرآن وایي یا حسرتا علی العباد، های افسوس په بندګانو باندې، ما یاتیهم من رسول، نه دی راغلی دی ته څوک استازی پیغمبر، الا کانو به یستازیون، مګر وی دی پورې ټوکی کوونکی. افسوس دی د چا دپاره وایي، څوک چې د حق د بیان ملګرتیا نه کوي، قرآن پہ افسوس ظاهر کو. نو افسوس دی زمونږ په ملک کې په هغه خلکو باندې چې خلکو ته حق مسله نه بیانوي، افسوس په هغه خلکو باندې چې سره د اسلام د دعوی کولو نه شرکیات او کوپریاتو کې اموخته دي. قرآن پہ افسوس ویلی دی چې داسې خلک چې هغې پیغمبر ورته راغلي او دی داغی پورې ټوکې کوونکي، داسې خلکو باندې افسوس دی. نو د هر حق بیان سره ټوکې کول، د الله د دین پورې ټوکې کول، د الله د دین په خلاف باندې کوپریات او شرکیات کول، دا د پیغمبرانو دعوت نه منلی، دا د نبی علیه السلام دعوت نه منلی، دا د قران دعوت نه منلی. او دا رنګ چې باز زینو کې پکې پچموزه او ټوکی کیږي د سنتو د پیغمبر سره استغفر الله، او باز د اسلام د کارونو پورې، او باز ځای کې با اذان ویل کیږي وای دی بس خختګي زمونږ اوچ نه کوي بس اذان پسې اذان دی. نو مختلف قسم ټوکی خلک کوي وای بډی والی دی، الګه ګټه خو ښکار کول سنت دی، نو ته ته د خندا په شکل کې وای بډی والی دی. نو معمولی غونې خندا کول د دین سره سبب د سړی د پاره د کفر او د هلاکت ګرځي کچری توبه ونه باسي. نو د دې وجه نه دی ټوکی کوونکی وو. نو په داسې خلکو باندې افسوس وکړه، لم یرو کم اهلکنا، نه ګوري دي څومره تباه کړي دي موږ قبل او مخکې د دینه من الکورون، د پیړو نه انهم الیهم لا یرجعون، چې هغې به دې ته راونه ګرځي، دی نه ګوري چې څومره د دې دنیا کې خلک لاړ د دینه مخکې، آیا هغې دی ته بیا دنیا ته واپس راتلونکي دي؟ وإن كل لما جميع لدينا مهدرون، ندی ټول چې په جمع برانی شي موږ سکه حاضرېدونکي داسې نشته چې کني زمونږ سکه دراتلونه بسوک چې کم دی ځان پټ کی، بلکې ټول به زمونږ سکه په یو جړک باندې الله تبارک وتعالى راوچت کی، او راوچتول د الله په نیز باندې صرف د الله د طرف نه حکم کیدلې، او ټول بچ کم نه نو په یو جھڑک مانی الله پاک وی دا سک مشکل خبره او ګران خبره نه ده. و ما لی لا اعبد الذی سشوی دی مال را، چې زه به عبادت نکوم دا غزاد په ترنی چې زه پیدا کړم، و الی ترجون، او دی الله ته به واپس وی. اتخذو من دونی الهه آیاونیوم، زه بغیر د الله نه نور کار سازان، ان یریدن الرحمن، او کی اراده او کی مهربان بچا، به در په ضرر تکلیف سره، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، نو دپا منی کی زمان شفارست دی ایش چیز شیئا، نا کرای راوڑی دی حس سی زمان نشی دپا کولی، ولا ینقذون، نو ما خلاص اولی شی دا سنا دا اللہ دا عذاب نا رد اوکو دا شفاعت کهری چی دا اللہ پا خضور کی سوک پا زور نشی خلاص اولی. انی زل فی دولال مبین، نو کما دا کارو کو دا سڑی وی، نو پا دا غا وقتی با زیم دا گمراہ زیم پا گمراہ اخکارا کی. انی آمنت بربکم، زچے ما ایمان راوڑے دے پربستا سبانے، فسمعوا نواوری، قیل ادخل الجنتا، ویل شو تا چ داخل شے جنت تا، د نر سڑی دا کار دے چ حق پرست سر آواز اچت کی چ زما ملگرتیا د قران او د سنت بئی، زما ملگرتیا ودا توحید او د سنت او دا رنگ د نی غلاری. قال یا لیت قومی علمون، ویدا کاش کوم زما پوی دے، بما غفر لی، پا آغا وجا پا آغا مسلا چی بخن اکڑا ما تا ربی رب زما، وجعلنی من المکرمین، وی گرزو لمزو دا کرامت والاونا، وی گرزو لمزو دی زتمندونا. وما انزلنا علی قومی، او راون لیگ منگا پا قوم ددمانی، من بعدی پس ددنا، من جندم من السمای، دا لخکر دا اسماننا، وما کننا منزلین، او نو منگرا لیگون کی، ان کانت الا سیحتا واحدتا، نو دا مگر چی غیوا، فیضا هم خامدون، ناسا پا دی بیا ساڑ پراتیو، دا دری زلد چی غی، انشاءاللہ پا دی کی راروانی دی، دا غڑن بی چی غا چی ساڑ بیا پراتیو، یا حسرتا علی العباد، های افسوس پا بندگانو، ما یأتیهم من رسول، ندراغلی دیتا سوک استازی، الا کانو بیهی استازیون، مگر او دی پاغی پورتو کی کون کی، علم یرو کم اهلکنائی، نگوری دی سمرت باکری دی من قبلهم من الکرونی، مخید دینا دی پیڑونا، انهم الیهم لا یرجعون، چه غیبا دیتا راو نگرزی، وین کل لما جمیع لدینا مهدرون، ندی ٹول چه پجمبا رانشی منسک حاضری دن کی،